بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفضل. با استعانت از خدای متعال ادامه بحث از بحث اصول رو اینگونه ما ادامه میدیم. کتاب حال ما بحث کردیم، در بعد از بحث‌های مقدماتی گفتیم دلیل شرعی رو میخوایم بحث کنیم. دو تا بحث گفتیم داریم در بحث دلیل شرعی. یکی البحث الاول تحدید و دلالات دلیل شرعی که در دو بحث بحثش کردیم، یکی دلیل شرعی لفظی، یکی در دلیل شرعی غیر لفظی. حالا میرسیم به البحث ثانی. در بحث دلیل شرعی در واقع یه جور بحث کبروی داریم، یه بحث صغروی. در بحث صغروی ما به این تیتر کردیم البحث ثانی، اثبات و صغرت دلیل شرعی. خب اینجا دسته اول رو میخوایم عرض بکنیم. در دسته اول ما اینجا دسته اول وسائل اثبات وجدانی رو داریم، القسم الاول. دسته دوم که بعداً انشالله بهش باید رسید، وسائل اثبات تعبدی. خب در این اثبات وجدانی یک بحث تمهیدی دارن. یک، انواع یقین که قبلا اشاره کردیم، یقین موضوعی داریم، یقین ذاتی داریم. موضوع با اون خود محتوای جدی کار داره، اون جنبه های یقین ذاتی به ابعاد وجودی، به حالات نفسانی، مقداری به شخصیت شخص باز میگرده. لذا در مجموع ما دو نوع حجت رو، دو نوع یقین رو میگیم حجت داره. خب با بحث یقین موضوعی ابتدا کار داریم. انواع یقین موضوعی، یکی اولیه، یکی مستنتجه. یقین اولی، یقین مستنتج. خب بحثی که اصلی که داریم اینه که دو شیوه برای تحصیل یقین موضوعی مستنتج داریم. در واقع نکته اساسی این است که ما میخواهیم بالوجدان از طریق وسائل و راههایی به حکم مستنتج ما دست پیدا بکنیم. خب نکته اساسی اینه که میفرمایند آقا همه مبانی، همه وسائل تکیشون بر حساب احتمالات. ما از طریق حساب احتمالات است که به یک یقینی دست پیدا خواهیم کرد. خب به چه نفع؟ ایشان میفرمایند ببینید ما دو جور بحث داریم، دو جور، دو شیوه برای تحصیل یقین موضوعی مستنتج داریم. یه سری یقین های موضوعی داریم که استنتاج میشه به دو نحو. یه موقع با زمیمه، با مقدمات دیگه، یه قیاس منطقی میچینیم، میشه یقین موضوعی استنباطی، در واقع به نحو قیاسی. احد و معلی یقون الموضوعی به قضیت اخرى تتزمن او تستلزم تلک القضیه و یکون الاستنتاج حین از این قائما علی اساس قیاس من العقیده المنطقیه، یا یه قضیه متضمنه یه قیاس، یه جمله دیگه است، یه گزاره دیگه است، قضیه دیگه است، یا مستلزم اونه. خب یه موقع شیوه دوم اینه که ما از مجموع قضایا استفاده میکنیم. اینجا هم یقین موضوعی اگر به دست بیا، یک یقین موضوعی است، قبلی رو اسمش گذاشتیم یقین موضوعی استنباطی، استنباط کردیم به طریق عقیسه، قیاس های منطقی جور با جور، از لازمه، از متضمن تضمن های اون قیاس اولی. خب محل بحث ما این شق دومه که ما یک وسائلی داریم برای یقین موضوعی استقرایی. چرا گفتیم استقرایی؟ چون که از مجموع قضایا میخواهیم استفاده کنیم. به چه طریق؟ این که یه جایی ما یه چیزی داریم یقین‌آوره، یه گزاره‌ای داریم یقین‌آوره، خب یا استدلالی ما میچینیم که این استدلال یقین‌آوره، اما یک جایی از مجموع قرائن و قضایای مختلفی بغل دست هم میخواییم بچینیم، اینها به خودی خود بعضی از این قرائن ضعیفن. سوال، آیا ما اگه چند تا صفر بچینیم بغل دست هم یک حاصل میشه؟ معمولا میگیم نه. اما وقتی میخوایم یقینی برامون حاصل بشه، اگر یه سری موضوعات داشته باشیم که احتمالشون ضعیفه ولی صفر نیست، اگه بذاریم بغل دست هم اونها رو به هم دیگه زمیمه کنیم، چه بسا یک حکمه بهتری یقینی برای ما حاصل بشه. ریشه این بحث رو میتوانیم در بحث مرحوم شیخ خنسانی هم پیدا کنیم. به طور نمونه در رسائل بحث اجماع منقول بحث که میکنن، ابتدا میگن بله اجماع منقول به این صورت به درد نمیخوره، به اون صورت به درد نمیخوره، اما آخر کار در مقام جمع‌بندی خودشون میفرمان که چند جا تصریح میکنن که میگن ما میتوانیم اینها رو کلا نذاریم، نندازیم دور، نگه داریم، یه موقع به زمیمه با ادله دیگه یقین حاصل میشه. حتی نمیگن اطمینان، میگن ممکنه با زمیمه ادله دیگه یقین حاصل بشه. خب وقتی اینجور بگن به طریق اولا ممکن در یه مواردی موارد احتمالای پایین‌تر هم حاصل بشه، اطمینانی یا ظن قوی حاصل بشه. خب مرحوم شیخ صدر این بحث رو در نظریه احتمالات پررنگش کردن. خب در چند مورد این بحث رو میخوان اینو به عنوان مقدمه فرمودن، میخوان بر اینا تطبیق کنن در تواتر، در اجماع، در سیره، به عنوان وسائلی که یقین آورند، یقین موضوعی استقرایی به دست میرن. چرا استقرایی؟ چون که با زمیمه قرائن مختلف اقتران این قرائن میتوانه ظن قوی یا اطمینان یا یقین رو برای ما ممکنه حاصل بکنه. میفرمایم و به تراکم، خب یک دو تا تعبیر رو هم اینجا خارج از بحث کتاب بد نیست برجسته کنیم. ما اینجا داریم چی رو تجمیع میکنیم؟ تجمیع قرائن، تجمیع شواهد. چه چیز حاصل خواهد شد؟ تراکم ظنون، تراکم احتمالات. پس ما تجمیع قرائن میکنیم. با تجمیع قرائن این سبب، مسبب چیست؟ اون حالت نفسانی که برای ما حاصل خواهد شد. ولی بعضیا ممکنه بین این دوتا خیلی دقت نکنن، بگن تراکم ظنون. خب این تراکم ظنون حاصل در تراکم احتمال حاصل از تجمیع قرائنه و تجمع قرائن یا تراکم قرائن. ابتدا تراکم قرائن حاصل میشه، بعد اون حالت به وجود میام. ایشان میفرمایند ولیکن کل واحدت منها تشکل قیمتا احتمالی، یا قیمه یعنی ارزش، یا ارزش احتمالی داره به درجت ما لاثبات تلکل قضیه و به تراکم تلکل قیم احتمالی، ارزش های احتمالی بغل دستم که قرار میگیره. پس تجمیع شواهد میشه تجمیع قرائن. قرائن که بغل دستم قرار میگیرن هر کدام یه ویژگی دارن، یک درجه از زناوری دارن، نتیجه خواهد میتواند در برخی شرایط بشود که تجمیع بشن، تزداد و درجات احتمال تلکل قضیه حتی یوسف احتمال نقیزه ها قریب من از صفر. اینو که ما رو به یک احتمال قوی میرسانه یا به اطمینان میرسانه، اون طرف احتمالش ضعیف میشه، نزدیک به صفر میشه. و به سبب ذالک یزول لزعالتهی، اگه قوی بشه ممکنه بگیم اون طرف هم زائل بشه، اون کمیش زعیل بودنش و زعالتش باعث بشه. و کون و ذهن البشه مخلوق علا نحوه لا احتفظ به احتمالات زعیله قریبا من اصف. منطقا که بخوایم نگاه کنیم باید بگیم احتمالش از بین نمیره، اما انسان اونا رو تسامم میکنه، اونا رو میذاره کنار، خیلی به اونا دیگه توجه نخواهد کرد، ویژگی انسانیه. پس این که ما در موارد مختلف میبینیم تجمیع قرائن میتوانه به سبب بشه برای تراکم اون قیام احتمالی. فیعتبر کل اختران قرینت احتمال علا علیت احتل حادت ستن للخورا، تو مثال دیگه و به تعدد حاضر قرائن احتمالی یقوا احتمال العلیه. پس تجمیع قرائن شد یا به تعدد حاضر قرائن نتیجه چیه؟ یقوا احتمال العلیه حتی یا تحول علل یقین، تو مثال تجمیع حادثه تعین احتمالتن یه مثال دیگه داشتن. اسم یکی رو میذارن یقین موضوع استنباطی، شق قبل این شق رو، این روش رو میگن حاصلش یقین موضوعی استقرائیه. و نتیجه فی القیاس مستبطنتون دائما فی المقدمات لنا اما اصغر منها او مساویتون لها، و نتیجه تابع این خواهد بود. خب سه وسیله رو تواتر، اجماع، سیره رو مورد بحث قرار میدیم. موضوع اول تواتر. تواتر چیه؟ اخبار جماعت کثیره به نحوی که امکان تبانی و تواتر اونها مرکز وجود نداره. یه ده هم نظرن، یه گزارشون نقل میکنن، یه خبری رو اخبار میکنن، ولی به گونه ای که بعید اینها تبانی پیدا کرده باشن، علی نحوی که تبانی دارن. خب در نتیجه ما تو این بحث الان اینجایشان میخوان یه پلی بزنن به نظر احتمال. اول یه تقریر رایجی رو مطرح میکنن، بعد میگن آقا اگه این رو میخوایم بفهمیم باید طبق اون نظر احتمالات بفهمیم. تو چه بیانی؟ یکی این تو بحث قضایای تواتر، یکی بحث قضایای تجربی. میگن آقا تو قضایای متواتر پس معلوم میشه طبق این تعریف ما دو تا مقدمه داریم، یه مقدمه صغروی، یه مقدمه کبروی. در قضایای تجربی هم مشابه این. مقدمه صغروی چیه؟ میگه اینجا الان یه موردی عدد کبیر تواجد پیدا کردند، یه تعداد اخباری از مخبرین ما سراغ داریم، این صغرا. کبرا چیه؟ میگه در چنین حالتی تبانی بعیده بر کذب، ممتنع تبانی بر کذب. مشابه این رو در قضیه تجربی هم میبینیم اینجوری تفسیر باید بکنن که دو تا حادثه، اون مثالی که اشاره شد، دو تا حادثه داریم به صورت متکرر و مکرر به هم اقتران پیدا کردن. این صغرا، کبرا، هرگاه چون این باشد باید بگیم این اتفاق صدفه‌ای نیست، اتفاق نمیتوانه دائمی باشه، صدفه نمیتوانه دائمی باشه. اینجوری رو ما نمیتوانیم بپذیریم. خب آقا اگر بخوایم اینها رو تحلیل بکنیم، تحلیل درستش چیست؟ میفرمایم آقا اینا رخدادهای بیرونیه. ما چی از این میفهمیم؟ میفهمیم که اولا نمیشه بگیم اینجا یه قضیه عقلی اولیه. تو اون بحث صدفه میگه لن صدفه لا تتکرر لحاظ درجه و حاضر الکبرا یعتبر المنطق، قضیه تن عقلی اولیه. علم منطق این روی قضیه اولی حساب میکنه. ولا یمکن فی رأی این تکون ثابتتن به تجربه لنا تشکل کبرا لاثبات کل قضیه تجربیه فکیفه یوقن تکون هیه به نفس قضیه تجربی، نمیتوانه خودش هم قضیه مجرب باشه. این یه قضیه عقلی اولیه این کبرا. تو بحث تبادر نیز مشابهش داریم. خب و ازا دققنا نظر وجد نن الکبرالتی تعتمد علیه القضیت المتواتره مردها الی نفس الکبرالتی تعتمد علیه القضیت تجربیه. اینم مشابه اونه. اما تحلیل ما چیست؟ تحلیل درست طبق این نظریه تحلیل احتمال است که میگیم اینجا یقین به نحو یقین موضوعی استقرایی نه استنباطی. ما از این قضیه اولی استفاده نکردیم تو این دوتا، بلکه یه قضیه یقین استقرائیه، نه قضیه یقین حاصل از صغرا و کبرای عقلی با تکیه بر قضیه اولیه. نتیجه چیه؟ این یقین از کجا به وجود آمده؟ حاصل تراکم قرائن احتمالیه. این تفسیر درسته. خب نتیجه و لکن نسی ان الیقین بالقضیه تجربیه والمتواتره یقین موضوعی استقرایی و ان الاعتقاد بها حصیله تراکم القرائن الاحتمالی از کثیر فی مسب واحد، توی موضوع واحد تجمیع تراکم قرائن شده، تجمیع شده، یا ما تجمیع کردیم یا لا یه جور برای ما حاصل شده، تراکم حاصل شده. اینجا احتمال هایی که بغل دستم قرار میگیره تقویت میشه. و نفس الکبرا التي افترض المنطق القديم ليست في الحقيقه الا قضيه تجربيه ايضا و من هنا، حالا تو مثالی که میزنن، نجد ان حصول اليقين بالقضيه المتواتره والتجربيه يرتبط بكل ما له دخل في تقويه القرائن الاحتماليه نفسها. خب دو تا نتیجه. اگر این قرائن احتمالی بعضیشون اقوا باشن، اوزه باشن، این اقوا بودن و اوزه بودن یه قرینه احتمالی باعث میشه که حصول یقین سریع تر باشه. فکل لما کانت کل قرینه احتمال اقوا و اوزه هر چقدر این قرینه قوی تر باشه، واضح تر باشه، نتیجهش اینه که حصول یقین سریعتر حاصل میشه از من تجمع القرائن الاحتمالیه. خب مشابه این، از اون طرف مثلا تو بعضی موارد علتهای مختلف ممکنه دخیل باشن. اگر توی مسئله احتمال دخالت یه علت دیگه ضعیف باشه، نتیجه چیه؟ همین علت که مورد نظر چند تا شاهد داره، اگه احتمال این قوی باشه اما اون یکی احتمال ضعیف باشه، دخالت علت دیگه ضعیف باشه، باعث میشه که این یقینه زودتر حاصل بشه. کل ما کنه احتمال وجودن علت غیر منظوره، یه علت دیگه یه محل بحث باشه که ما باش کار نداره، مورد نظر نبوده، از اف کانت دلالت الاحتمال لکل اقتران علی الالی اقوا و به تالی یکون و لقین بالالی اسرع و ارسخ. سوال، پس نتیجه این شد که این یقین در متواترات و در تجربیاتشان میفرمان حاصل یه قضیه اولی نیست، صغرا کبرا چیدن با تکیه بر قضا اولیه نیست، گزاره اولیه نیست، بلکه حاصل تجمع و تراکم قرائن و نهایتا حصول احتمال اقواست. سوال، تیتر دیگه ای دارن. خب آقا قرار شد تواتر رو اینجوری تفسیر کنیم، ضابط تواتر چیه؟ تعریف کردیم که بر گونه باید باشه که در واقع تبانی مرکز محال باشه، یک کثرت عددی هم داشته باشه به عنوان صغرا حاصل شد. خب سوال، آیا عدد معینی باید باشه؟ نه، میفرمایم اصل مسئله درسته، ضابط اینه که تواتر در تواتر کثرت عددی باشه، اما عدد معینی درش نیست. خب سوال، عوامل مؤثر بر حصول تواتر چیست؟ ایشان دو دسته میکنن، از هر کدوم چند تا مثال میزنن، یکی عوامل موضوعی، یکی عوامل ذاتی. یه دسته عوامل موضوعی هستن، یه سری عوامل ذاتی هستن. خب مثال برای عوامل ذاتی، تنوع شهود، شاهدهای مختلفی ما داریم، متفاوتن، متنوعن، هرچی تنوع بیشتر باشه اینا میتوانن در تواتر تأثیر داشته باشن. نوع، به تعبیرشان ما گفتیم تنوعشان، تعبیرشان نوعیت و شهود، من حیث الوساقت و نباهه، یک وساقت خوبی داشته باشن، تیسوشی داشته باشن، برحال تنوع در واقع اینجا نوعیت و نوعیت شهود، نوع شهود، وساقت و اینا کم زیاده. نکته دوم، شرایط و مسالک این شهود هم ممکنه متنوع باشه، متفاوت باشه، بعضی ها نزدیکتر باشه، بعضی ها دورتر باشه، و منها تباعد مسالک و تباین ظروف، هم ظروف به معنی شرایط، از به قدر ما یشتد و تباعد و تباین یست یست به احتمال اشتراک هم جبی انفی کل هازل اخبار الخاص ازا مسلط شخصیت دایت این لحی به نسبه لا جمع اولاک المخبرین علا ما بین آمن اختلاف این فضروف عبعد به حساب الاحتمال. یکی از روسیه آمده، یکی از چین آمده، یکی از آمریکا آمده، یه خبر رو دارن با هم میگن، پس بعید اینه، جای مختلفن، بعید اینها با هم تبانی کرده باشن، مهمون تبانیه بود. دیدیم که اینا معلوم نیست، تو جاهای مختلف شرایط مختلفی آمدن فلان حرف رو نقل کردن، بعیده که اینها، احتمال ضعیف میشه. هرچی اینا شرایطشون یکی باشه، مسالکشون به هم نزدیک باشه، احتمال تبانیشون بیشتر به هم نزدیک داشت. خب مسئله دوم، خود این قضایا با هم متفاوت باشن، یه قضیه معلوف باشه، یکی غریب باشه، عجیب باشه، یکی یه امر رایجی باشه، معلوف باشه، پس خود اینا هم تأثیر دارن. نکته دیگه، درجه اطلاع هر یک از این شهود، درجه اطلاع نسبت به شرایط هر شاهد، درجه طول اطلاع على ظروف الخاص لكل شاهد بالقدر الذي يبعد او يبعد او يقرب به حساب الاحتمال. به هر حال مهم اینه که ما ببینیم اینجا مصلحت شخصی وجود داره، تبانی دارن میکنن، مصلحت جمعی وجود داره نداره، اینا درجه اطلاعشون نسبت موضوع چقدر. مسئله پنجم، عامل موضوعی پنجم، درجه وضوح مدرک مدعا. یه ادعایی شده، یه مدعایی طرح شده، این مدرکش چیه؟ درجه وضوحش چقدره؟ مثلا امر حسیه، اگه محسوس باشه خب خوبه، اما یه جای خودش محسوس نیست، مظهر یه امر حسیه مانند عدالت. اینجا انما لها مظاهر حسیه، از اون موقع خودش حسی نیست، کشف میشه. عدالت رو ما از یه ویژگی، شجاعت رو از یه چیزایی فهمیدیم، خودش حسی نیست، مثل باران باریدن، نزول المطر، برد مثال دیگه. دسته دوم، عوامل ذاتی که در واقع به انسان برمیگردن، اینها هم میتونن در حصول تواتر تأثیر داشته باشن. یک، آدم ها در محاسبه احتمالات متفاوتن، یکی قدرت بیشتری داره، یکی قدرت کمتر داره، بنابراین تفاوت تبایع انسانی در قدرتی که برای محاسبه احتمالات ضعیف و قوی دارن، اینم میتوانه تأثیر داشته باشه. به تعبیرشان احتمال ضعیف میگن الاحتمالات و ضعیله. خب اینا رو حفظ بکنه، با هم مقایسه بکنه، بگه نه احتمال دیگه هم هست، نه تسامح هم میتونه بعضی بیشتر داشته باشن، اونا ندیده بگیرن. عامل دیگه، پیش فرض ها و پیش دانسته ها، به تعبیرشان المبتنیات القبلیه، پیش فرض ها و پیش دانسته ها متفاوت باشن. دسته که احتمال رو کم و زیاد بکنه، التي قد توقف ذهن الانسان و تشل فيها حركته حركته حساب الاحتمال، تشل فيها حركته حساب الاحتمال، حساب احتمال دش ممکنه دچار ضعف و فتور و ایستادن بشه. و لم تكن الا وهما خالصا، حالا کالا یه وهمی هم باشه، پیش فرض و پیش دانسته های واقعی و غیر واقعی و وهمی همه تاثیر داره. نکته سوم، عواطف و احساسات هم یه جایی میتونه تاثیرگذار باشه، یکی مشاعرش قویه، این میتونه در تشبث به بعضی قرائن توجه بیشتر بکنه. نکته بحث دیگه که ایشان تیتر میکنن، تعدد الوسائط فی التواتر. خب آقا ما از چه راههایی تواتر برامون حاصل میشه؟ ایشان میگن که دو شرط، خب اذا کانت القضیه الاصلی المد و اثبات و لیست موضعا للاخبار المباشر فی شهادات المحسوسه و انما هی منقولتون، یه جاهایی منقوله، در واقع تواتر منقول و تواتر ما مباشر داریم، خودمون داریم میبینیمش. حالا مهم اینه که این که مشخصه، اما اگر بخوا این تواتر حاصل بشه، دو تا شرط میذارن. یکی میگن اخبار مباشر به همه شهادت ها، آدم های مختلفی آمدن به این نکته اخبار کردن، شهادت دادن، باید این اخبارشون مباشر باشه. خیلی فرق میکنه اخبار مباشر با غیر مباشر. نکته دوم، اون جاهایی که غیر مباشره، باید نسبت به اون خبر ما تجمیع قرائن داشته باشیم تا احتمال بره بالا. به هر حال معیار این است که والآخرو، پس این دوتا شرط، این تبدا عملیت و تجمیع قرائن الاحتمالی علی اساس حساب الاحتمال من القیم الاحتمال للخبر غیر المباشر. بنابراین معیار اینه که ما ببینیم این احتمالات تقویت بشه. اگر معیار حجت اینجا این بود حصول اون اطمینان یا یقین از تواتر از اخبار مختلف، باید حساب احتمالات تقویت بشه، احتمالات ضعیف از بین برن، زائل بشن. خب سوال، چند نوع، چند قسم تواتر داریم؟ ایشان میفرمایند، تیتر میزنن اقسام تواتر، میفرمایند ما حالت مختلف داریم. سه حالت برای حصول تواتر میشمارن که اینجا یه جوری مرتبه بندی هم میخوان بکنن. با در واقع معیارشان به طور زمینی این است که میخوان ببینن کدام ضعیفتره، کدام قویتره. پس اقسام تواتر رو باید ببینیم چند صورت داره. یک، مدلول این اخبارها هیچ اشتراکی با هم نداره، هر کدوم یه چیزی گفتن، اشتراکی بین اینها وجود نداره. اگر اشتراک وجود نداشته باشه، هیچ مدلولی با این تواتر حاصل نمیشه، ربطی به هم ندارن. نسبت به هر کدام یه علم اجمالی پیدا میکنیم، چون محتوای هر کدام جداست. خب ولی از اون طرف چون که موضوعاتشان متنوع، بحثشان متفاوته، اینجا احتمال کذب همه هم بسیار کمه، چون که مضعف این که بخوایم بگیم احتمال کذب وجود داره، این میبینیم مضعف داره، احتمال کذب مضعف کمی داره. پس به طور ضمنی ایشان اشاره میکنن که ما یه مضعف کمی داریم، یه مضعف کیفی. خب اینا حرفای مختلفی هن، کدامش درسته؟ دست کم نسبت به یکیش میتوانیم بگیم که اجمالاً یکیش درسته، اما اینایی که مخالف هم هستن، حرف به تعبیر رسان اذا کما اذا جمعنا به طریقت عشوائی مع روای مختلف الابواب، اینا هر کدام یه چیزی دارن میگن. اینجا نسبت به این که یکیش درست بشه اجمالا میتوانیم اطمینان پیدا کنیم، اما این اطمینانه آیا تبدیل به یقین میشه؟ نه، به کمکی به هم نکردن، احتمال همدیگر رو تقویت نکردن. خب اینجا سوال، آیا حجیتی دارد؟ میگه حجیت تابع انعقاد سیره عقلایی است. اینجا ما سیره عقلایی نسبت به چنین عملی اگه داشته باشیم میتوانیم عمل بکنیم، ولی آیا داریم یا نداریم، این به هر حال مشکله، این بحث خاص خودشه. فلو کان المضعف الکمی وحده و یک فیل افناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق علی ای متن نفرزها و هذا یعنی زوال العلم الاجمالی و هو خلف. اینجا ما از یه طرف احتمال رو یعنی اطمینان پیدا نمیشه، از اون طرف اون احتمال ضعیفر هم سر جای خودش وجود داره و نمیتوانیم برخلاف فرضی که داریم بگیم از بین رفته. خب حالت دوم، پس اینجا ما دیدیم یک احتمال ضعیف از بین نمیره، از یه طرف احتمال قوی داریم. حالت دوم این که برخلاف این اولی که اصلا اشتراکی در مدالیل نداشتیم، یه اشتراکی داشته باشن در مدلولشون، اما اشتراکشون به نحو مطابقی نیست، به نحو التزامی یا تضمنیه. فرض سوم اشتراکی به نحو اشتراکی مدلولی به نحو مطابقی باشه. خب اینجا که به نحو التزامی یا تضمنی میفرمایه اینجا مضعف کمی داره، ولی یه مضعف کیفی هم بهش اضافه میشه. مضعف کیفی چیه؟ این که احتمال، چون که یه اشتراک فل جمله ولو نحو تضمن یا التزام پیدا کردند، اینجا نکنه یه موقع مسئله شخصی پاش اومده باشه وسط، پس اون مضعف کیفی اینه که اون احتمال مسئله شخصی در واقع اینجا یضاف الی مضعف اخرى به اون مضعف کمی و هو ان افتراض کذب الجمی یعنی وجود مصلحت شخصی لدا کل مخبرن دعت و الی الاخبار بذلک النف و هاذل مسئله شخصی ان کانت کلا تتعلق بذلک الجانب المشترک فهذا یعنی ان هؤلاء المخبرین علی الرغم من اختلاف ظروفهم این که به این سمت رفته باشن. خب تو قبلی ما یه مضعف کمی داشتیم، اون چی بود؟ قیمت الاحتمال. اونجا ما میگفتیم کذب الجمی ضعیلتون جدا لوجود مضعف. اونجا مضعف کمی چی بود؟ میگفتیم هو عدد الاحتمالات که پراکندگی درشان ایجاد شده بود. اینجا مضعف کمی هم پیدا شد. خب نکته اینجا قوت احتمال بیشتر یا کمتر نسبت به قبلی؟ اونجا ربطی به هم نداشتن، ولی اینجا چون که یه محتوا رو ولو به نحو التزامی و تضمنی میبینیم که برش اشتراک وجود داره، پس احتمالش قوی میشه نسبت به قبلی، این حالت احتمال رو داره تقویت هم میکنه. ولی اون که مضعف جدیدی هم پیدا کرد، اونجا فقط مضعف کمی داشت، تعدد احتمالات داشت. اینجا چیه؟ اینجا میبینیم که احتمالات میتوانه در واقع مبتنی برای مسئله شخصی آمده باشه، به هم گره خورده باشه و چه اشتراک پیدا کرده، اما به هر حال وقتی اشتراک پیدا شد اینجا محتوا میتوانه تقویت شده باشه. در نتیجه زمینه اونجا گفتیم که احتمال تبدیل به یقین نیست، این اطمینان تبدیل به یقین گفتیم نمیشه، اون اطمینان اجمالیه، ولی اینجا چی؟ اینجا میتواند این احتمالات به یقین تبدیل بشه. خب حالت سوم، حالت سوم گفتیم وجود اشتراک در مدلول مطابقی به نحو کامل محتوای یکسانی رو دارن میگن. اینجا مضاعف کمی داریم، مضاعف کیفی هم داریم، بلکه اینجا مضاعف کیفی پررنگتر میشه چون محتوا خیلی به هم نزدیکتر شد، محتوا خیلی جدیتر شد، چه بسا اینا توانی بیشتر کردشان یا مصلحت های شخصی که هر کدام دارند اونا رو سوق داده باشه به این سمت. خب اما از اون طرف اینجا به هر حال محتوا الان یکی شد، احتمالش قوی تر میشه. خب یه نتیجه آخری هم بگیم و عرض تمام. اینجا الان ما دیدیم احتمالات متفاوته. خب تواترم یه تواترهای جور با جوریه، میتوانیم تواتر محتوایی و میتوان لفظی داشته باشیم یا صراحتی داشته باشه، یه جایی تواتر شلتری داشته باشیم، تواتر معنوی داشته باشیم، یه جایی تواتر اجمالی داشته باشیم. پس درجه اینا یکی نیست، تواتر لفظی اقوا از تواتر معنوی، تواتر معنوی هم که یک محتوایی درش اشتراک وجود داره از اون تواتر اجمالی قوی تر هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.